Ушард першы парушыў цішыню. А мне падумалася тады, чаму Ганс чытае мне яе пісьмы? Ён несумненна ганарыўся ёю, проста ганарыўся, і ў яго натуральна з'явілася патрэба падзяліцца сваёй гордасцю і радасцю са сваім сябрам. О, я гэта добра зразумеў, таму я сказаў яму: «Твая Эльфрыда цудоўны, разумны чалавек». Ён кінуў на мяне дапытлівы позірк і буркнуў: «Яна больш, чым разумная». Затым ён расказаў мне, стаўшы на дзіва словаахвотлівым: «Мае бацькі раней жылі ў Франкфурце на Одары, зусім недалёка ад гарадской бойні. Яшчэ дзіцём я сядзеў ля акна і глядзеў, як па нашай вуліцы гналі кароў. Як яны жаласна раўлі, як, ахопленыя смяротным страхам, вырываліся ад бяздушных мяснікоў. Увесь час на вуліцы стаяў бесперапынны жахлівы роў. А вось тут ніхто не раве, ніхто не спрабуе вырвацца. Моўчкі ўсім статкам лезем мы ў магілу. Вось якія мы разумныя людзі». Глядзелі на заснежаны ландшафт. Снежныя купавіны дрэў велічна вырысоўваліся на матава-шэрым небе. Уначы было страшэнна холадна, і раніцою мы адправілі ў тыл першых абмарожаных. Йозеф Мартэль з Вюртэмберга адмарозіў нагу, чацвёра другіх насы, вушы. Кожны з нас думаў: «Тое ж будзе і з намі». Абмарожанняў мы баяліся больш раненняў, а абяцанага зімовага абмундзіравання ўсё не было. Я чуў, як Ганс сказаў, звяртаючыся больш да сябе самога, чым да другіх: «І ёсць жа яшчэ цёплыя, утульныя пакоі, і раялі, і музыка, і кіно, і вуліцы». Потым у голас амаль парывіста: «На якое ліха нам была патрэбна гэтая вайна з рускімі? Ці разумееш ты, уласна, чаму тыя там у Берліне гоняць нас з аднае вайны ў другую? Чаму яны не паклалі ёй канец пасля Францыі? Не задаволіліся? За тое, што ім узбрыло заваяваць увесь свет, мы павінны мерзнуць тут і паміраць. Гэта ж не мае нічога агульнага з інтарэсамі Германіі. Што нам за справа да іх прагных захопніцкіх намераў? Гэтая вайна без разважнасці шаленства. Зямля нам патрэбна», — гаворыць паміранец. «А мне яна не патрэбна. Я не збіраюся быць селянінам. Спытай лепш яго, хто пасля вайны захоча перасяляцца сюды. Для гэтага нам патрабавалася б спачатку перабіць усіх рускіх да апошняга. А гэта цвёрды арэх. Нам не па зубах». Яшчэ ніколі я не бачыў яго такім узрушаным. Яшчэ ніколі не чуў ад яго такіх горкіх слоў. Адно яго выказванне асабліва глыбока засела ў маёй памяці. «Калі тады нашы уварваліся ў Чэхаславакію, і чэхі не здолелі аказаць нам ніякага супраціўлення, тады нашы газеты пісалі: „Баязлівы чэшскі зброд, народ, які не ўмее адстаяць сваю краіну, не варты таго, каб існаваць“. Вось жа цяпер рускія не капітулююць, не здаюцца, яны прыкладаюць усё для таго, каб адстаяць сваю краіну. І што ж пішуць нашы газеты? „Баязлівы славянскі зброд, народ, які фанатычна змагаецца, павінен быць знішчан“. Пракляцце! Мы толькі прылады ў руках тых ненажэрных пачвар у Берліне. Нас не пытаюць, нас толькі гоняць. Але я хачу ведаць, чаму і для чаго? Я хачу бачыць сэнс рэчаў і ўразумець гэты сэнс. Хіба ж я толькі бязмозглая жывёліна, якую можна гнаць перад сабою і забіваць яе толькі для таго, каб у другіх было мяса і смачны суп? Вось што, вось што!» Ён раздумваў. Здавалася, што ён экзамінуе свае думкі і веды на грунце свайго цяперашняга вопыту. Пакуль мы з дня ў дзень былі на нагах і бесперапынна ішлі з баямі наперад, пакуль верылі, што з кожным крокам мы набліжаемся да канца вайны, у нас было мала часу і выпадкаў, і ўсё ад нашай бестурботнасці, каб добра памазгаваць над сэнсам і мэтай таго, што мы робім. Калі ж нас спынілі, усё рэзка змянілася. Штодзённае тырчанне на нашай гары, адчаянае супраціўленне рускіх і лютая сцюжа пачалі падточваць нас. І да таго ж яшчэ яе пісьмы. Зразумела, у той час яны не ўздзейнічалі на яго непасрэдна, але непрыкметна для Ганса самога яны развярэдзілі ўсю яго душу. Гэта выявілася пазней. Мы рыхтаваліся да апошняга скачка на Маскву. Обер-лейтэнант абяцаў усім калядны адпачынак, калі Масква будзе ўзята. Мы не верылі яму, але ў Маскву нам хацелася. Там былі кватэры, там было што паесці. Мы добра ведалі, што не ўсе дойдуць туды, але хіба мы маглі выбіраць? Калі мы своечасова не выберемся з гэтага лёду і халадэчы, мы ўсе памром. Па снежным полі паўзлі танкі, цэлыя хмары чорных страшылішч, а з ляскатам і грукатам праносіліся паўз нас, пракладаючы нам дарогу. Мы тупалі, паўзлі, мясілі нагамі глыбокі снег. Рускія стралялі ў парта, заўзята, і стралялі трапна. Наш узвод ужо ў першыя хвіліны наступлення страціў трох чалавек. Усе трое былі забіты прамым пападаннем у галаву. «Не разважаць, наперад! Пры ўсіх абставінах толькі наперад!» Мы паўзлі ў гору на занятае рускімі ўзвышша. Некаторыя спаўзалі разам са снегам, і як некалі дзеці пераварочваліся і каціліся ўніз пад гару. «Не аглядацца! Наперад! Толькі наперад!» Дабраліся да вяршыні ўзвышша. Рускія адступілі ў лес. Наперад, прарвацца, не спыняць ходу. Обер-лейтэнант гаварыў нешта, што ніхто не разабраў, але ён паказваў правай рукою, у якой трымаў рэвальвер на лес. І мы зразумелі, вядома, чаго ён хацеў. Наперад, праз лес! Мы падумалі ўжо, што лес мы перамахнём без страт, калі раптам насустрач нам з кароткай дыстанцыі сыпануў цэлы град куляў. «Кладзіся! Наперад, наперад!» Мы ўскочылі, аднак сталёвы дождж лупнуў па нас з яшчэ большую сілай, так што нам не заставалася нічога іншага, як зноў залегчы. Кулі з сіпеннем і свістам свідравалі снег і паветра. Мой сусед ускрыкнуў, перавярнуўся на бок і сціх. Я падпоўз да яго. «Мёртвы!» Куля трапіла яму ў шыю, якраз панад грудной клеткай. Гэта быў яшчэ малады хлопец з Гановера, добраахвотнік. «Што рабіць?» Наперад нельга, назад таксама не, а там, дзе мы ляжалі цяпер, мы былі выдатнай мішэнню, у якую цяжка не патрапіць. Пасля, толькі пасля страшэнна доўгіх хвілін, або, мо гэта былі і гадзіны, агонь з лесу пачаў слабець, а рускія адышлі. Відаць, нашым удаўся прарыў на флангах. Мы абліваліся потам і з палёгкай уздыхнулі ў снезе, куды былі вымушаны закапацца. Прыбыло падмацаванне. Паасобныя стрэлы яшчэ стрэсвалі снег з хмызняку, што рос паміж дрэвамі, Кулі са звонам секлі цвёрдыя прамерзлыя камлі дрэў. Перад намі імчаліся праз лес некалькі дзясяткаў нашых землякоў, а мы, падбадзёрныя іх напорыстасцю і сілай, за імі. Вось ужо лес пачаў радзець, і неўзабаве перад нашымі вачыма раскінулася роўнае поле. З лесу выпаўзалі танкі. «За танкамі! Наперад! Толькі наперад! Не спыняцца!» Над намі праносіліся касякі сталёвых птушак, нашы бамбардзіроўшчыкі. Для такой процьмы танкаў і самалётаў не можа быць ніякай перашкоды. Гэты вал размелі раскрышыць ушчэнт усякага ворага. Мы ўсе былі ўпэўнены, на гэты раз удасца. Але не ўдалося. Цэлы дзень і цэлую ноч праляжалі мы ў снежным стэпе. Раніцою усе, хто яшчэ мог рухацца, папаўзлі назад у лес, пад яго ахову. Многія так і засталіся ляжаць, напаўзамерзлыя або ўжо зусім адубянелыя. Гэта было пекла. Белае пекла, са снарадамі і шрапнеллю. Руская артылерыя засыпала снарадамі ўсё поле, як цудадзейны чараўнік, не пакідаючы на ім нічога жывога. Здавалася, ва ўсім наваколі не знойдзецца ніводнага месца, ніводнага куточка, дзе можна было б прытуліцца, а снарады і кулі, як град, сыпаліся і сыпаліся без перапынку. Я не магу апісаць вам гэтага, мне не хапае слоў. У аглушальным грукаце трэску мы не адважваліся нават падняць галавы. Калі ж хто, набраўшыся мужнасці і рызыкі, і спрабаваў зірнуць на свет Божы, ён усё адно не мог нічога разглядзець. Усё паветра завалакло пяском і горкім дымам. Я ўтуліў твар у снег і, трасучыся ўсім целам, чакаў канца. Тады я, напэўна, і страціў прытомнасць.